się od pysznego śniadania. Przyjedź do Wild Bean Cafe po przyrządzoną na miejscu bagietkę z polską szynką krakus i żółtym serem lub bułkę samoziarno z włoską szynką dojrzewającą i pomidorami. Odkryj świeże śniadania w Wild Bean Cafe na stacjach BP. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 8. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Tureckie władze zamknęły do odwołania holenderską ambasadę w Ankarze i konsulat w Stambule. To reakcja na niewpuszczenie do Holandii szefa tureckiej dyplomacji. Zmienione trasy przejazdów i godziny kursowania pociągów. W serwisie powiemy o zmianach w rozkładzie jazdy kolei, ale także o tym, ile Polacy wydają na organizację wesela. Turcja grozi Holandii krokami odwetowymi. To potem jak holenderskie władze nie dopuściły do wiecu poparcia tureckiego prezydenta w Rotterdamie. Holandia nie wpuściła także tureckiego ministra spraw zagranicznych i zatrzymała minister rodziny, która chciała dojechać na wiec samochodem. Dostała nakaz powrotu do Niemiec. Przed tureckim konsulatem w Rotterdamie doszło do demonstracji. Wojciech Cegielski. Podobnie jak w kilku innych europejskich krajach, także w Holandii tureckie władze chciały zorganizować wiece poparcia dla prezydenta Recep'a Erdoğana. W połowie kwietnia Turcy mają w referendum zdecydować, czy dać prezydentowi większe niż dotąd uprawnienia. W Holandii mieszka około 400 tysięcy obywateli Turcji. Władze Rotterdamu nie zezwoliły jednak na wiec z obaw o bezpieczeństwo. Mimo zakazu w drodze do Holandii był turecki minister spraw zagranicznych, ale jego samolot nie dostał zgody na lądowanie. W odpowiedzi prezydent Erdoğan wyzwał holenderskie władze od nazistów i faszystów, a minister Czavuşoğlu zapowiedział kroki od Ta decyzja jest skandaliczna i jest nie do zaakceptowania. Nie licuje z praktyką dyplomatyczną. Jest nie do zaakceptowania. Czavuşoğlu nie wykluczył też sankcji ekonomicznych oraz problemów z lądowaniem holenderskich samolotów w Turcji. Władze w Ankarze zamknęły też do odwołania holenderską ambasadę w Ankarze i konsulat w Stambule. Oświadczyły też, że na razie nie życzą sobie, by holenderski ambasador, który jest na urlopie, wracał do Turcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Planują Państwo podróż koleją? Warto dokładnie sprawdzić rozkład jazdy, bo dziś jest w nim kilka zmian. Między innymi na Mazowszu, tu w związku z remontem linii obwodowej stolicy. W przypadku Warszawy i województwa mazowieckiego bardzo istotną zmianą w rozkładzie jazdy będzie rozpoczęcie prac inwestycyjnych na linii obwodowej w Warszawie, ale także kończenie prac inwestycyjnych na odcinku trasy Warszawa-Radom. Przez rok nieczynny będzie odcinek między stacjami Warszawa-Gdańska, Warszawa-Zachodnia. Pociągi z Legionowa będą kończyć bieg na pierwszym z tych dworców, dodaje Karol Jakubowski z PLK. Zmiany czekają także mieszkańców Krakowa i okolic. Z powodu inwestycji na torach niektóre pociągi zmienią godziny kursowania, inne zmienią trasę. Dzisiaj Kraków jest wręcz placem budowy, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, ponieważ trwają modernizacje związane z trasą z Krakowa do Katowic oraz budową łącznicy Kraków-Zabłocie. I tutaj oczywiście część pociągów będzie jeździła w skróconych relacjach, część pociągów będzie kursowała inną trasą. A kolejne zmiany w rozkładzie za 3 miesiące. Od 20 do 40 tysięcy złotych, tyle średnio Polacy wydają na wesele. Planowanie trwa najczęściej od roku do 2 lat. Średni koszt zaproszenia jednego gościa to od 200 do 300 złotych. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez OLX.pl. Aleksandra Kubicka z tego portalu, pytana o pieniądze, podkreśla, że tylko 5% ankietowanych bierze na organizację uroczystości weselnej kredyt. Pomaga rodzina dofinansować tę uroczystość, ale generalnie 3/4 odpowiedziało, że płaci za tę uroczystość samemu. Generalnie wydatkami pan młody i panna młoda dzielą się po połowie, chociaż są takie pozycje w budżecie, które są częściej właśnie po stronie pana młodego. To są obrączki, alkohol, wypożyczenie auta i zorganizowanie zespołu muzycznego. I te koszty częściej ponosi pan młody. Najczęściej na uroczystość weselną zaprasza się od 50 do 100 osób. 1/3 ankietowanych powiedziała jednak, że zaprosi więcej niż 100 gości. Przyszli małżonkowie oraz ich rodziny z reguły planują śluby i wesela sami. Taka instytucja jak Wedding Planner, bardzo modna, jeszcze do nas chyba nie trafiła. Zaledwie 4% ankietowanych powiedziało, że skorzysta z takiej pomocy osoby, która im zaplanuje tę uroczystość. Planujemy sami. Polacy najczęściej w związki małżeńskie wchodzą w czerwcu, w sierpniu, wrześniu, a także w kwietniu. 84% młodych par weźmie ślub w sobotę, 86% deklaruje, że weźmie ślub kościelny. Na koniec w serwisie o wielkim greckim weselu za 500 000 euro. Wielkie przygotowania już trwają w Atenach. Będzie to jedna z najdroższych tego typu imprez w stolicy Grecji. Choć dodajmy, państwo młodzi i ich rodziny wcale Grekami nie są. Mowa o niezwykle wystawnym hinduskim weselu. Rodziny młodych mieszkają wprawdzie w Londynie i w Nigerii, ale swoje korzenie mają w Indiach. Na organizację ceremonii ślubnej brali pod uwagę 3 miasta europejskie. Poza Atenami także Genewę i Kopenhagę. Dla około 400 gości, którzy zjadą z różnych kontynentów, zarezerwowano 2 luksusowe hotele w sercu miasta, tuż przy parlamencie. Impreza odbędzie się w połowie kwietnia i potrwa 4 dni. Dyrekcja hoteli mówi o ogromnych zyskach, zwłaszcza że ślub odbędzie się przed rozpoczęciem sezonu turystycznego w Grecji. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 4 stopnie dziś na termometrach w Trójmieście i w Suwałkach, 5 w Warszawie i w Łodzi, 6 w Poznaniu i w Zielonej Górze, 7 w Szczecinie. W niedzielę sporo chmur, ale będą także przejaśnienia. Na południowym wschodzie kraju deszcz, możliwy także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Urządzasz się i szukasz dobrych okazji? Wybierz się do Black Red White po wyjątkowe meble i dodatki. Teraz 10% taniej, w 20 wygodnych ratach 0%. Tylko do 14 marca. Więcej na brw.com.pl. Meble Black Red White. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Witaj, niestrudzony łowco czasu, mistrzu wydajności i miejskich skrótów, czempionie pobudki, który wiesz, że dzień dobry zaczyna się od pysznego śniadania. Przyjedź do Wild Bean Cafe po przyrządzoną na miejscu bagietkę z polską szynką krakus i żółtym serem lub bułkę samoziarno z włoską szynką dojrzewającą i pomidorami. Odkryj świeże śniadania w Wild Bean Cafe na stacjach BP. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. My dog has fleas. My dog has fleas. Well, you've been working so hard. You need a vacation for the day. So I built a little paradise in the backyard, where the breeze makes the cardboard palm trees sway. The neighbor girls with hula skirts are flying, and the punch is genuine Hawaiian. Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. A wading pool is the clear blue ocean, a sheet for the white Hawaiian sand. Bring your swimming suit in case you get the notion. We'll eat pineapple fresh from the can. And if you close your eyes and dream, you'll be amazed at just how real it seems. Why don't you come to Hawaii? Come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. We hear our mama call o'er the ocean, and we know that it's time to come in. Come on, Hawa, come on, come on, Hawa. She says, supper's ready, now get your bodies in motion. And we know that our trip is at an end. But as we see sun go down, it casts a tropical hue over our little town. Why don't you come to Hawaii? Come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii, come to Hawaii. Dzień dobry, Franku, poranku. Nawet nie wiesz, w jakim mieście dzisiaj jesteśmy. To co? Spróbujemy zgadnąć? No, jest tu ktoś ze mną? Halo? No. Jest? Jest Nadia? Tak. Jest Anielka? Tak. Pomożecie? Tak. No dobrze, to zrobimy tak. Razem w zagadkowy sposób znaleźliśmy się w pewnym przepięknym polskim mieście, którym... Spróbujemy zgadnąć. Miasto to ma jedyne w kraju Muzeum Emigracji. Ma największy w kraju park naukowo-technologiczny. Od lat miasto to uważane jest za jedno z najlepszych miejsc do życia w naszym kraju. Coś macie do dodania? Że kojarzy się i rymuje z dynią. Tak, i coś jeszcze? Że ma port. O, świetnie, że ma port i kojarzony jest także z filmem. Tak? No, tego nie wiecie? No tak. I jest jedną z największych jego atrakcji, jest wyjątkowe, bo wodne zoo, można w nim spotkać wiele ciekawych okazów, na przykład skrzypłocza stawonoga, którego krew jest wyjątkowa, bo niebieska. No dobrze. I na deser jeszcze taka podpowiedź. W mieście tym od 19 już lat, rokrocznie w marcu odbywają się fenomenalne spotkania. Podróżników, żeglarzy i alpinistów. Świetnie. Czyli razem będzie tak, 19 ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzów, alpinistów, czyli razem powiedzmy kolosy. A gdyby tak więcej entuzjazmu w to włożyć, to byłyby kolosy. No, już lepiej. No i jak kolosy, to tak, podróże, alpinizm, żeglarstwo, eksploracja jaskiń, wyczyn roku. Zgadza się? No, tak. Mhm. I te nagrody będą wręczane już dzisiaj. Ale zanim my obecni tu w zagadkowym studiu wyruszymy w naszą kolosalną podróż. Pani są gotowe? Tak. To może powiedzmy, gdzie jesteśmy. Co to za miasto? Gdynia. Gdynia. Tak jest. Pani Nadia jest? Jest. Amelka jest? Anielka jest. Anielka jest. Może Amelka jakoś do nas dołączy. Realizujący ten program w Gdyni Andrzej Dubas jest? Jest. Jest. W Warszawie za sterami zagadkowej rakiety siedzi Elżbieta Malinowska i Marek Pawlukiewicz. Czy ja się zmieszczę? Tak. Nie. Dziękuję wam. Nie. Bardzo was proszę. W takim razie, uwaga, co robimy? Startujemy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Nazbieraj mi marzeń na łące, uśmiechu poszukaj mi w lesie. W twych oczach zapali się słońce, a wiatr wszystkie smutki zaniesie. Do gniazd, gdzie z ptakami śpi nadzieja. Do gwiazd, gdzie się nigdy nic nie zmienia. Do miejsc, gdzie na szczęście się nie czeka. Do serc, które biją dla człowieka. Nadeślę ci ciszę z daleka, a z bliska przyniosę wspomnienia. Przepływa przez nas czasu rzeka i wszystko bez przerwy się zmienia. Jak czas na rękach ludzi, jak piach na morskiej plaży, jak świt, gdy ptaki obudzi. Jak ślad na twojej twarzy. Do gniazd, gdzie z ptakami śpi nadzieja. Do gwiazd, gdzie się nigdy nic nie zmienia. Do miejsc, gdzie na szczęście się nie czeka. Do serc, które biją dla człowieka. Zbieraj mi marzeń na łące, Inga Lewandowska. No my będziemy te marzenia zbierać dzisiaj w Gdyni, na Kolosach. Zgadza się, dziewczyny? Tak, tak. Gdynia Arena to jest takie miejsce, z którego dzisiaj nadajemy nasz program, ponieważ właśnie tu odbywają się Kolosy. I tak sobie pomyślałam, skąd w ogóle dziewczyny wzięłyście się na Kolosach? No mnie, jak ja siedziałam właśnie i na chwilę wyszłam z Kolosów, to nagle takie dwie panie zaczęły mnie napadać i po prostu spytały się, czy umiem mówić. No oczywiście, że potrafię mówić, no i po prostu... Rozumiem, że mówisz o mnie. Tak. Dobrze, czyli pytanie powinno wyglądać tak i brzmieć tak. Skąd wzięłyście się w zagadkowej niedzieli? Niech będzie, napadłam cię. Skąd pani się tutaj wzięła? Ja przyjechałam tutaj z kuzynką. I jak byłyśmy na zajęciach, to mnie pani i moją kuzynkę wyciągnęła i zaczęła nas przepytywać. Pięknie, dobrze. Mojego brata też pani wyciągnęła. Tak, bardzo przepraszam, ale cieszę się, że jesteście teraz tutaj razem z nami. Słuchajcie, co to są te Kolosy? No, Kolosy to jest, jakby to powiedzieć, skrócona przygoda tych podróżników, którzy to przebyli i po prostu to jest niesamowite, bo są zdjęcia, są filmy, no po prostu to jest najlepsze. A co oni przebyli? Powiedziałaś, to jest... No skrócona... właśnie różne przygody, na przykład nurkowanie, jazda na rowerze, no i takie super rzeczy. Ale co w tym jest fascynującego? No, że... To, że niektórym się wydaje, że to niemożliwe, że tyle przejechać i ten, a oni nie myślą o tym w ten sposób, tylko o to, że oni chcą to zrobić. A dlaczego chcą? Bo to ich marzenie. Ale co to za marzenie? Zaraz jest niewygodnie, nie mają często, nie wiem, gdzie się umyć, co zjeść. Co w tym jest takiego fascynującego? Bo oni tak bardzo to lubią, bo to jest ich pasja. I ich nawet nie obchodzi często to, że mogą coś wygrać, mogą ten, tylko oni to robią dla samej przyjemności, bo to kochają. Bo im się to podoba. A pasja? To co to takiego, ta pasja? Pasja, pasja? No pasja to jest coś, co najbardziej kochamy, co najbardziej co lubimy bardzo robić. No. A co wspólnego z Kolosami mają marzenia? No, że właśnie ludzie opisują swoje marzenia, co... I jak się spełniły. No, jak można je zrobić. Aha, a dlaczego to jest ważne, żeby człowiek miał marzenia? No, bo wtedy się nie da żyć, bo bez spełniając marzeń. Swoje marzenia, człowiek jest szczęśliwszy. Już za chwilę nasze zagadkowe studio odwiedzi ktoś, kto powinien być bardzo szczęśliwy, bo spełnił takie swoje marzenie, że ho, ho. Człowiek, który doskonale wie, co to są marzenia, co to jest pasja i doskonale wie, co to znaczy podróżować. No to teraz o tym podróżowaniu posłuchamy w piosence, bo ten tekst też jest taki śmieszny, fikuśny, a potem nasz gość opowie o tym swoim podróżowaniu, które też jest takie zabawne i bardzo oryginalne. Pojechał Michał po Częstochowę, kupił tam buty 7-milowe. Kupił właśnie takie buty, właśnie. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty. 7-milowe buty, o buty. W 15 minut był już w Warszawie. Tutaj powiada dłużej zabawie. Żona spojrzała i zapłakała. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Jestem na rynku. Zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży. I wnet się znalazł na rynku w Łomży. Bosaka do domu wrócił. No właśnie, tak mniej więcej było w przypadku naszego gościa, którego zaraz przedstawimy. 7-milowe buty i nie wiem kto. No nie patrzcie tak, to znaczy wiem kto, taki jest tytuł płyty. Nie wiem kto. Czy można podróżować w 7-milowych butach? To za trudne. Mój świat jest za mały. O, ładna odpowiedź, poetycka powiedziałabym, pani Nadiu. Jakimi środkami transportu ludzie podróżują? Samolotem, rowerem, autem, statkiem, koniem. A może jakoś bardziej oryginalnie? Koniem. Tak się mówi, że dzieci mają fenomenalną wyobraźnię. To bardzo proszę. Moja fenomenalna wyobraźnia jest trochę ograniczona. To dobrze, że nadal jest fenomenalna. To bardzo was zaskoczy zaraz. Koń, albo Pegas. A czy można podróżować na hulajnodze? Tak, można. Tak. A tak po prostu? Tak. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie osobę, która przemierzyła kawał świata na hulajnodze. Pan Tomasz Jakimiuk jest z nami. Dzień dobry, witam. Skoro świt, dzień dobry. To nie żart, to prawda. Tak, i to taka stuprocentowa prawda. Czyli tak, hulajnoga pod pachę i do Chin. Tak, prościutko, dosłownie i jeszcze do tego autostop. Czyli połączenie niesamowite. No dobrze, to a zabierze nam, nas pan ze sobą w te podróż? No pewnie, wszyscy się zmieszczą. To z Nadią, z Anielką wskakujemy na pana hulajnogę i startujemy. I się odpychamy. I co dalej? Startujemy, jedziemy, spotykamy mega fenomenalnych ludzi. Aha. Takich, którzy tak inspirują, że ja z każdym dniem po prostu zastanawiałem się, dlaczego wcześniej nie ruszyłem w podróż tak daleką. Ponieważ każdy człowiek to inna historia. Tak jak tutaj siedzimy, moglibyśmy opowiadać godzinami. Tak też w każdej sekundzie i w każdej minucie podróży. No dobrze, ale podróżował pan ponad 3 miesiące na tej hulajnodze i autostopem z Polski do Chin. Spotkał pan mnóstwo różnych ciekawych osób, ale jak pan teraz zamknie oczy i tak postara się sobie przypomnieć kogoś, kto wrył się głębiej w serce, to kto by to był? To była niewątpliwie Jargaland, która mówiła do mnie, Jackto. Prowadzę bloga Jak to daleko i ona mówiła zawsze Jackto, bo nie jak pamiętała, to Jackto, tak? Tak, nie pamiętała imienia. Tomek, Tomas i jakoś to tak nie współgrało. To była taka osoba, do której poszedłem spać na tak zwanym couchsurfingu. Taka witryna w internecie, gdzie podróżnicy dają podróżnikom miejsce do spania. Za darmo totalnie. Za darmo. Tak, w Mongolii, w stolicy, w Ulan Bator. Ale przepraszam, wziął pan troszkę pieniędzy? Miałem, ale w Chinach już mi się skończyły. No tak. Skończyły mi się. No i właśnie u Jargaland to było takie miejsce, w którym mógłbym zostać na całe życie. Taka energia. I w podróży czasami właśnie odwiedza się miejsce, w których to się tak super czuje, że nie chce się stamtąd wyjeżdżać. I tam było takie miejsce, taka pozytywna aura. A czy pan tęskni za Mongolią, za Chinami? Za tymi widokami, za tymi ludźmi. To jest taka prawdziwa otwartość, bo w Mongolii to nie jest tak jak u nas, że się idzie i są budynki, są ulice. Tam się idzie i wszędzie są góry, łąki, stepy wszechobecne. No i gery, te potoczne jurty. I ludzie, którzy jak zobaczą cię na stepie, na hulajnodze zwłaszcza, gdzie po łące jedzie gość do tego biały na hulajnodze, to krzyczą, o są ładni, o ładni, nie wiesz kompletnie o co chodzi, ale to już jest na pewno zaproszenie na herbatę. Ale ta hulajnoga w ogóle otwiera serca ludzkie, bo jak zastanawialiśmy się, kogo spośród tego miliarda podróżników, którzy dotarli na kolosy do Gdyni, zaprosić, no to wyskoczyła hulajnoga. O, ten, nadaje się do zagadkowej. To będzie dobry gość. I myślę, że ta hulajnoga tak samo w podróży otwierała serca. Tak, dokładnie. I tutaj, jak zawsze mnie pytają, po co ta hulajnoga? To mówię tak, zawsze na początku. Po to, że hulajnoga jest magnesem, tak jak harmonita. Ja wymyśliłem sobie, że będę mieć w podróży taki artefakt, jak zaczynałem jeździć. I myślałem sobie, co wziąć, żeby przyciągało ludzi. I na początku kupiłem sobie harmonijkę, prawda? Dlaczego tak. Nie magnes? I sobie gwizdam na tej harmonijce. Wyobraźcie sobie, że ja nie potrafię grać na harmonijce. Nigdy nie grałem na harmonijce. Ale wiedziałem, że jeżeli będzie na ulicy załóżmy 100 osób, ja tam będę siedział i będę sobie gwizdał tak. Pa, pa. To z tych wszystkich osób ludzie zobaczą mnie i podejdą do mnie, zapytają, co tu robisz, sprytnie. Co ty jesteś. Tak. A to wyobraźcie sobie teraz pana Tomka, który gra na harmonijce i jeździ na hulajnodze, a jak jeszcze wszyscy go na tej ulicy nie widzą, to wiecie, co robi? To robi bańki mydlane. Tak było? Takie duże, że nawet jakby się nie chciało popatrzeć, to i tak się popatrzy. A dlaczego pan robił te bańki? To był sposób na zarabianie pieniędzy, wyobraźcie sobie. Biznes życia. Robisz takie duże bańki i nawet jak i masz są dużo pieniędzy. Tak, dokładnie. I wyobraźcie sobie, ile można dziewczyny zarobić, grając na harmonijce przez 4 godziny w Chinach, na ulicy. Walizka pieniędzy. Walizka. 300 zł. To dwie walizki. Czyli słodyczy, tyle wszystkiego. Ojej. To skoro tak fantastycznie tam jest, to zawitajmy, moi drodzy, zapraszam was serdecznie do Bańkowic. A co to Bańkowice? Posłuchaj. Wystarczy jedna słomka, wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki. Jakie niańki? Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki. Z mydła bańki? W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie. który z trąby puszcza co dzień. Rój mydlanych baniek, rój mydlanych baniek. W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką. Nad sadzawką? Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką. Strażacką sikawką? W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym. Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki. Jakie niańki? Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki. Z mydła bańki. W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień. Rój mydlanych baniek. Rój mydlanych baniek. W Bańkowicach. W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką. Nad sadzawką? Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką. Strażacką sikawką. W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębiony. Nasze ulubione bajki-grajki, a w nich... No rzecz jasna, Bańkowice. A Bańkowice za sprawą podróżnika, osoby, która no, te bańki robiła ambitnie po to, żeby zarobić na podróż, prawda? Tak, tak to było. Pan Tomasz Jakimiuk w naszym studiu w Gdyni, na Kolosach, tak można powiedzieć w skrócie. W jakim języku można porozumiewać się w Bańkowicach? Proszę bardzo. Bańkowym? Mydlanym. A słuchajcie, a w Chinach? Mówi się po chińsku? Chińskim? No z taką niepewnością, bo to było tak oczywiste. No właśnie. Czy w Chinach mówi się po chińsku? Faktycznie tak, ale powiem szczerze, że witając do miejsc takich mało turystycznych, to mówi się w języku migowym, w sensie macha się dłońmi. To nie jest radiowe. No właśnie, i to powiem wam, że to jest naprawdę niesamowite wyzwanie, ponieważ ludzie kompletnie nie znają innego języka, nie potrzebują. Chiny są tak potężne, że tam tylko i wyłącznie chiński. I często w ogóle nikt nie zna angielskiego, więc jeżeli jesteś głodny, musisz wytłumaczyć, że chcesz jeść. Ale pan zna chiński, czy oczywiście, nie? Że nie. Bo miałam nadzieję na to, że zabrzmi tutaj ten język. Ale mogę coś powiedzieć? Mogę powiedzieć. Pan nawet jak nie zna, to pan zna, no to cudowna kilka umiejętność. Kilka słówek. Znam. Ni hao, czyli dzień dobry. I zawsze mówię ni hao, ni hao. Mm-hmm. Ni hao. I drugie słówko to będzie jakie? Xie xie, dziękuję. Ja uważam, że trzeba znać zawsze w podróży dwa słowa. Dziękuję. Tak. I dzień dobry, i dziękuję. Wdzięczność. Tak. Pięknie. Jeszcze jakieś słowo po nie, chińsku? Już nie pamiętam. Ale to wystarczy właściwie. Stuletnie chińskie jajo. Jak już jesteśmy w okolicy Chin i poznajemy język chiński, to ta przygoda z tym chińskim jajem była niezwykła. O co chodziło w ogóle w tym? Właśnie, ja kiedyś siedziałem sobie, oglądałem programy właśnie przyrodnicze na National Geographic i zawsze mnie to fascynowało. I z tymi marzeniami jest tak, że sobie oglądasz taki program w telewizji i myślisz sobie, wow, to jest na świecie, jakieś 10 tysięcy kilometrów stąd, jadę zobaczyć i znaleźć chińskie jajo. Chińskie jajo, o co chodzi z chińskim jajem, bo to jest naprawdę niesamowita sprawa. Więc jeżeli kura zniesie jajko i to jajko będzie leżało 3 miesiące, pół roku, ono się zepsuje. Tak. A takie chińskie jajo może leżeć 100 lat, 150 i dalej możemy je zjeść, zabrać na Kolosy do Gdyni. I ile takie jajo jest warte? Więc tak, to jest tak jak, bo z tym jajem chodzi o ten proces konserwacji. Ono może bardzo długo wytrzymać, tylko po to, żeby ludzie, którzy nie mają, mają mniej pieniążków gdzieś na wioskach, mogli po prostu te jajka zbierać, zakonserwować je, a później załóżmy zimą sobie je wyciągnąć. Ile ono kosztuje? To tak jak z winem. No, jeżeli wino długo leży, tak. to wino będzie bardzo drogie. Tak nabiera samo jest ze stuletnim. Mocy, jakości, prawda? I tak samo jest tym jajem. Ale ono ma też fenomenalny zapach, słyszałam. Tak, taki zapach, który jest w stanie pobawić wszystkich na kolana, włącznie ze mną. W smaku jest takie zdatne, można je zjeść, ale jak się odetka nos, to po prostu tak odpada człowiek. To jest taki zapach siarki, taki dość intensywny, który wow. Pamiętam, ale udało się panu. Pewnie udało się, zjadłem, zatkałem nos i zjadłem. I smaczne było, na dodatek pewnie jeszcze troszkę. Ono smakowało fenomenalnie, ponieważ musiałem przejechać tyle kilometrów, tyle przebyć przygód, spotkać ludzi i to jajko to było takie zwieńczenie. Tak, wisienka na torcie, tak, prawda? Dokładnie. To znaczy, że jak ktoś na przykład wcale nie lubi jajek, to też chętnie by takie zjadł? Myślę, że tak. Po 95 dniach, bo tyle mi zajęło szukanie tego jajka, dotarcie tam. Myślę, że to naprawdę dosłownie wisienka na torcie. No to jeszcze z chińskich przygód do jednej nawiążmy. Wyobraźcie sobie, że gdzieś tam na końcu świata ciągnie się chiński mur. Mur. Ale ten chiński mur też ma takie miejsca, które są absolutnie niedostępne dla śmiertelnika, dla człowieka, dla nas, ale nie dla pana Tomasza. Tak, jest tak zwana część zakazana chińskiego muru. Są to pewne odcinki, gdzie kompletnie nie można wejść. Kompletnie. Turysta nie może wejść, ponieważ są tam uskoki tektoniczne i te uskoki tworzą taką ścianę 15 metrów w górę. Spójrzcie w górę i taką płaską ścianę pionową trzeba po niej się wdrapać. I tak, chiński mur idzie tak, bo to jest budowla fortyfikacyjna, czyli Chiny miały się bronić przed koczownikami z Mongolii, którzy, żeby nie najechali ich kraju. I chiński mur idzie tak, 500 metrów w górę, później w dół, w górę i w dół. I wyobraźcie sobie, wchodzicie po schodkach, zaraz schodzicie. Wchodzicie na górę, schodzicie. Wchodzicie, schodzicie. No i macie plecak 21 kg i na barku hulajnogę. Bo po 6 kg. Tak, i po chińskim murze do tej pory nie wiem, dlaczego zabrałem na hulajnogę na chiński mur. Przecież po chińskim murze nie da się hulajnogi wchać, bo on jest kompletnie nie da się. Ale da się nieść. Tak. I moja hulajnoga przeszła 20 kilometrów po zakazanej części chińskiego muru. Ale to nie jest edukacyjne. Wybrnijmy z tej sytuacji. Jak możemy dzieciom powiedzieć, że tam nie wolno wchodzić, a ja wszedłem? No i nie co wolno. Teraz? Nie właśnie, wolno. To jest na nie własną ładnie, odpowiedzialność. Na własną odpowiedzialność, bo tam jest niebezpiecznie. No, tam dobrze. To jest. Ja tu mam dalej blizny na swoich rękach, bo tam jest tak. Tam nie dość, że w ogóle tam tych schodków nie ma, bo one po prostu się rozwaliły. To są te uskoki, ściany pionowe i co najgorsze, tam nie chodzą ludzie. Więc jak coś by się stało, tam nikt by nie pomógł. Mm-hmm. Nie wchodźmy tam. Nie wchodźmy. Tylko ci najbardziej wytrwali, wytrzymali, tacy, którzy szukają. Tak, z hulajnogą. Wytrzymałość, słowo klucz. Czy taką podróż można tak o sobie po prostu pojechać? Czy trzeba się do niej naprawdę dobrze przygotować? Ja uważam z własnego doświadczenia, że w podróży, żeby podróżować, nie trzeba nic, kompletnie nic, pieniędzy, nic. Bo jak ktoś by mi dał teraz 10 groszy albo 50, dotarłbym do Brazylii. Ja uważam, że kluczem do sukcesu w podróży jest kondycja. Czyli unikanie WF-u to jest największa porażka, jaką można zrobić. Cudownie, bo edukacyjnie. Panie Tomaszu, następne słowo klucz. Odwaga. Kiedy pan tej odwagi w swojej podróży ponad 3-miesięcznej potrzebował najbardziej? Chyba na Wyżynie Tybetańskiej. To jest taki rejon Chin, gdzie jest kompletnie, jak to się mówi, zupełnie inny. Różni się od Chińczyków, Tybetańczycy. I ta Wyżyna Tybetańska leży średnio na 4 do 5 tysięcy metrów nad poziomem morza. Strasznie wysoko. Są to góry mega, mega wysokie, sięgające od 6 do 7 tysięcy. Gdzie jak się patrzy na szczyt, to jest ośnieżony. Jest normalnie przez cały rok śnieg. I tam doświadczyłem takich sytuacji, które kiedy patrzyłem na to wszystko, to po prostu byłem zatkany. Patrzyłem przez godzinę i nie wiedziałem za bardzo, jak się zachować. Ja przetłumaczę, to był zachwyt. To był zachwyt taki, którego nie widziałem nigdy. To była taka autentyczność. Ci ludzie wyglądali zupełnie inaczej niż Chińczycy. Nie mówili po chińsku, tylko po tybetańsku. Alfabet był zupełnie również inny, tybetański. Kultura, religia, zupełnie to wszystko inaczej wyglądało. A gdzie pan czuł się najbardziej wolny? W Mongolii. Tam się patrzyło tak. Wszędzie konie, owce. I patrzyło się tak w dal i patrzysz, 10 kilometrów, taka płaska łąka, pięknie zielono, coś fenomenalnego. Panie Tomaszu, a który ptak jest takim ptakiem wolności? Który kojarzy się panu z wolnością? Wolność, orzeł. Przywuje wysoko i może widzieć wszystko dookoła. Specjalnie dla pana, panie Tomaszu, teraz Terry Hendrix. Terry Hendrix, to nie był, ale byli to Killersi. Mhm. Tak brzmi nazwa tego zespołu. No, a tytuł piosenki, Dyzio? No, co tam dalej? Marzyciel. A no właśnie, panie Tomku, ma pan coś wspólnego z Dyziem Marzycielem? Tak, ja zawsze marzyłem. Marzyłem o wielkich podróżach, bo zawsze mówiono mi, że żeby podróżować, trzeba być bogatym, trzeba się urodzić w jakiejś bogatej rodzinie, mieć znajomości. Okazuje się, że nieprawda totalnie. Ja te swoje marzenia, kiedy byłem bardzo, bardzo mały w podstawówce, w gimnazjum, zacząłem wcielać w życie. Z Siemiatycz przez Ukrainę, Rosję, Mongolię i Chiny. 18153 kilometry, pokonane autostopem i hulajnogą. No przecież bez marzeń by się nie udało w ogóle. Oczywiście. Byłyby pięciogwiazdkowe hotele pewnie, gdyby tylko chodziło o pieniądze. A tu proszę bardzo. Tak, a ogólnie pięciogwiazdkowe. A ja spałem w bilionowo-gwiazdkowych hotelach. Wyobraźcie sobie. Stawiałem namiot i miliony, biliony gwiazd były dla mnie. Tylko dla mnie. Ale to ciekawe, ja widziałam taki film, słuchajcie, kiedy jest pustkowie i to tak po horyzont. Nie ma kompletnie nic, nie ma nikogo. Oczywiście jest pan Tomek, jest jego namiocik, bo maleńki, ledwo się tam mieścił. I te gwiazdy. I co, i nie bał się pan? Totalnie nie. Bo tak naprawdę na świecie nie ma złych ludzi. Wyobraźcie sobie, że spotkanie złego człowieka naprawdę graniczy z cudem. I to jest na zasadzie magnesu. Myślę sobie, o, dzisiaj spotkam fajną osobę i będę mógł sobie z nią porozmawiać. I w pewnym momencie po 3 sekundach wystawienia kciuka, bo tak się łapie autostopa, zatrzymuje się osoba i się okazuje, że ona zaprasza was w ogóle do domu, żeby porozmawiać na herbatę. Ona wam opowiada i opowiada wam różne historie. I wtedy siedzisz tak z otwartą buzią i nie wiesz, co za bardzo zrobić, bo pomyślałeś i się spełniło. Ale wie pan co, na początku tej drogi są dwa słowa. Dzień dobry i dziękuję. Tak. I to chyba jest najważniejsze. Tak, tak. Bo to jest też myślenie takie, że jestem wdzięczny za wszystko, co mi się przytrafia. Jakie to jest piękne. Nie ma postawy roszczeniowej. Dziewczyny, wiecie, co to jest postawa roszczeniowa? Ktoś się ciągle denerwuje. Ktoś zawsze widzi tylko tą złą stronę. Ja chcę. Mi się należy. Dawać mi tu. Tak? To straszne nieszczęście jest. Nic i mi niestety nie pasuje. Znam takie osoby, wszyscy je znamy. A tu proszę bardzo, pan Tomek jedzie i dziękuję, jestem wdzięczny. Jak to zmienia wszystko. Ludzie się zmieniają. Tak, ale teraz mi się tak przypomniało. Jak myślicie, dziewczyny, jaki gest na Dalekim Wschodzie, w Chinach, czy w Mongolii, jak podają coś dla drugiego człowieka, to jaki gest sugeruje to, że jest szacunek? Podpowiem, że to są dłonie. I teraz pytanie, czy to jest jedna dłoń, czy to są dwie dłonie? Jak podajemy na przykład jakiś przedmiot, to w jednej dłoni, czy w dwóch? W dwóch. I na Dalekim Wschodzie podają tak w dwóch dłoniach wszystko. Czy to jest zupa, czy to jest baton, czy to jest cokolwiek, podają w dwóch. I to jest taki piękny zwyczaj, to tak pięknie wygląda. No bo to jest cały on. Cały ten człowiek, tak, prawda? Dokładnie. Tak jakby serce dawał na dłoni, tak? Ale pięknie powiedziane. A prawda? Panie Tomaszu, zachwyty, cuda, latające ryby, diabły morskie. No przecież pan to wszystko widział. I one naprawdę latały? Tak, latały. Nawet w głowę mnie uderzyły. Żeglowaliśmy sobie w nocy. To już niegrzecznie z ich strony. Tak, no myślałem, że buf, tak, głowa odleciała. Myślałem, że kapitan się tak bawił 63-letni. Jednak okazało się, że to ryba. Ale najlepiej widziałem żółwie oceaniczne. Żółwie oceaniczne to jak tutaj połowa, taki stół duży, o taki szeroki, objętościowo, i chciałem go zabrać do Polski. Ale nie mogłem, bo on ważył ze 150 kg. Potrzebowałbym, dziewczyny, waszej pomocy. Ale to dobrze, że tyle ważył, że pan go nie zabrał, bo przecież taki żółw też ma rodzinę, no też właśnie ma swoje życie, prawda? Szacunek to jest następne słowo. Do wszystkich i do wszystkiego, co spotykamy, bardzo ważne, prawda? Tak, nie można niszczyć. Podróżowanie, ogólnie turystyka, wiąże się z tym, że niekiedy właśnie przyjeżdża tam bardzo dużo ludzi, wyrzucają śmieci, niszczą, zabierają kamyki. Tego nie można robić, tak jak tu pani wspomniała, szacunek. Szacunek do przyrody, do drugiego człowieka, do wszystkiego. To jest ważne. Bo się niszczy piękno tego kraju. Tak. No. A proszę pana, ma pan jakieś podejrzenia, i dlaczego żółwie zawsze wiedzą, na jaką plażę swoją wrócić, te morskie? One mają jakiś tutaj w głowie taki coś, taki jakby no kompas swój, no bo one się przywiązują, tak jak ludzie. I tak jak łabędzie wiążą się z drugim łabędziem na całe życie, to one tak samo wiedzą, a tu był mój dom, ja tu się urodziłem, więc ja tam wrócę i ja tam też urodzę swoje dzieci. Bo uważają, że tam jest bezpieczniej? Tak, myślę, że tak. Bo skoro one przeżyły, to myślą, że ich dzieci przeżyją. I to też jest wolność. I o wolności teraz już na pewno zaśpiewa Terry Hendrix. Look at what I'm doing, look at what I've done. If you wanna fly with the eagle, son. Well, I love you, little baby, but I gotta let you go. You're taking and you're taking, now you've stopped to grow. I'll watch over you as you fly. Can't be your sky. what lays beyond. And when you feel nothing but confusion, the wind against you can be used to fly on. You're gonna fly, fly on. You can plan and plan, and you can just do. You gotta dig in deep, you gotta find your groove. Sing to your rhythm, mama. Sing to your pain. Let nobody take your voice away. No, no. Terry Hendrix, no i o orle było rzecz jasna, i o wolności było. Wolni są też ludzie, którzy czytają książki. W podróży też czytają książki, tak jak pan na przykład, prawda? Tak, ja w podróży, z jednej ze swoich podróży przeczytałem książkę Into the Wild, czyli o takim gościu, który miał marzenia i pomimo wszystko ruszył na Alaskę. Pomimo wszystko. Tak, pomimo wielu przeciwności zwyciężyły. Ja tak do książek nawiązuję, ponieważ jeszcze przez 2 dni będzie trwało głosowanie w konkursie na najlepszą książkę dla dzieci, przecinek i kropka. Kandydatek jest 5, a każda wspaniała, mądra i piękna. No i jak tu wybrać? Podamy tytuły i nazwiska autorów. To będzie tak. Klątwa 9 urodzin, Marcin Szczygielski, rysunki Magda Wozik, znacie? Polecam bardzo serdecznie. Praktyczny pan, Roxana Jędrzejewska-Wróbel, ilustracje Adam Pękalski. True, Barbara Kosmowska, ilustracje Emilia Dziubagoj. Cudne te ilustracje są. I jeszcze 2 tytuły przed twoim urodzeniem. Rascal Mandana Sadat i Sam w domu, Lotta Olson, Maria Nilsson-Tore. No fenomenalne rzeczy, to po prostu cudeńka. Trudno się oderwać, jak człowiek już otworzy, zacznie czytać. I myślę sobie, że warto bardzo o tym mówić, bo z czytania książek, z tej wyobraźni rodzą się takie piękne podróże, jak podróże pana Tomka. A powiedzmy jeszcze, że w naszym studiu jesteśmy w Gdyni Arena podczas 19 ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli dziewczyny? Kolosów. A jeszcze tak z większym entuzjazmem? Kolosów. Tak jest. I pan Tomasz Jakimiuk jest z nami, który odbył podróż fascynującą, niezwykłą. I cóż z tą podróżą zrobimy na zakończenie naszego spotkania? Z tą podróżą myślę, że trzeba, każdy powinien rozwijać pasję, bo pasja to jest coś takiego, co trzyma w pewnych ryzach i nie pozwala dążyć w jakimś takim schemacie, bo pasja to jest coś takiego inspirującego, gdzie człowieka za każdym razem popycha, żeby kogoś poznać, poczytać o czymś, coś zrobić nowego, i to jest właśnie pasja, to coś, co nas pobudza do rozwijania się. No i z tą pasją w moim przypadku jest takie dzielenie się właśnie tym, co przeżyłem, tym, co doświadczyłem, że nie zginąłem daleko w świecie, gdzieś na stepie. Dalej jestem, wracam. Ile się nauczyłem, prawda? To jest bardzo ważne, że właśnie, jaki Tomek wyjechał z Polski, jaki Tomek wrócił do Polski? Za pierwszym razem, kiedy wyjechałem z Polski, byłem człowiekiem nieśmiałym. Miałem taką pewną dozę niepewności,